Teraz ceny w dół w Media Expert. A do tego idealny do pracy i nauki ultralekki laptop Microsoft Surface Pro 7. Procesor Intel Core i5. Dotykowy ekran, tryb tabletu. Bateria, która wystarcza nawet na cały dzień pracy. Teraz taniej, aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 dzień września, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Piotr Miller zabrał głos w sprawie dzisiejszego stanowiska Brukseli, która chce kar finansowych dla Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wojsko zyska m.in. nowe przeciwlotnicze zestawy rakietowe. W Kielcach podpisano umowę w tej sprawie. Brytyjskie władze zapowiedziały podwyżkę podatków, by wesprzeć służbę zdrowia i opiekę nad seniorami. W odpowiedzi na dzisiejsze działania Brukseli rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że rząd pracuje nad projektami ustaw, które uwzględnią wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jak informowaliśmy, Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wcześniej w połowie lipca Trybunał uznał polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za niezgodny z prawem wspólnoty. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rząd nie dostał jeszcze wniosku z Komisji Europejskiej. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o kwestie związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, strona polska przekazała w połowie sierpnia informacje dotyczące działań rządu. Ten pośpiech ze strony Komisji Europejskiej co do stosowania jakichś dodatkowych środków jest dosyć nadzwyczajny w stosunku do tego, w jaki sposób postępują do innych krajów Unii Europejskiej. Piotr Müller podkreślił, że Sąd Najwyższy jest niezależny od władzy wykonawczej, więc rząd nie ma wpływu na to, jak będzie realizowany środek tymczasowy zarządzony przez Trybunał, czyli zawieszenie Izby Dyscyplinarnej. Minister podkreślił, że do decyzji polskiego Sejmu i Senatu należy to, w jaki sposób można zmodyfikować ewentualne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i to, jak w każdym innym kraju Unii Europejskiej, wyłączna kompetencja parlamentów. Minister zaznaczył, że rząd może jedynie inicjować zmiany legislacyjne. Dodał, że projekty ustaw w tej sprawie będą procedowane w tej połowie roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wojsko zyska nowy sprzęt bojowy. Podczas pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano umowę na dostarczenie m.in. ponad 20 przeciwlotniczych zestawów rakietowych, a także wozów bojowych. Szef MON-u Mariusz Błaszczak wyjaśniał, że w wyniku kontraktu podpisanego z Polską Grupą Zbrojeniową polskie wojsko otrzyma ważną i nowoczesną broń. Bardzo się cieszę, że PGZ właśnie podjął się tej misji integracji i stworzenia zestawów rakietowych przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, które rzeczywiście uzupełnią system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Minister Obrony Narodowej dodał, że ważna jest też umowa dotycząca zbudowania na poligonach symulacji pola walki. Powstanie na poligonie w Drawsku Pomorskim kompleksowy system symulacji pola walki, ale jednocześnie na czterech pozostałych poligonach, na poligonie w Orzyszu, w Nowej Dębie, w Żaganiu i w Wędrzynie będą również możliwe, dostępne symulacje, tak żeby stworzyć jeden duży system, dzięki któremu polscy żołnierze i żołnierze wojsk sojuszniczych będą mogli podnosić swoje umiejętności. W 29. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego uczestniczy prawie 400 wystawców z 27 krajów świata. Targi potrwają do 10 września. Premier Boris Johnson podwyższy podatki. Złamie tym samym obietnicę wyborczą, ale jak tłumaczy, pandemii nikt nie mógł przewidzieć, a pieniądze posłużą na dofinansowanie służby zdrowia i sektora opieki nad seniorami. W ciągu najbliższych 3 lat do jego budżetu ma wpłynąć dzięki temu około 36 miliardów funtów. Premier przyznaje. To złamanie obietnicy. Nie robię tego od tak, ale globalna pandemia nie była w programie kogokolwiek. A w programie Borisa Johnsona było też przecież rozwiązanie kwestii, nad którą od 20 lat głowiły się kolejne rządy. Teraz rozwiązanie to leży na stole. Zapłacą za nie podatnicy. W Anglii przez pierwsze 3 lata pieniądze pójdą głównie na służbę zdrowia, by nadrobić pandemiczne zaległości. Potem składka na ubezpieczenie przekształci się w podatek. Nielegalne będzie przeznaczenie pieniędzy na inne cele niż zdrowie i opieka nad osobami starszymi. Cel? Za 2 lata w życie wejdzie limit i nikt nie zapłaci już za opiekę więcej niż 86 tysięcy funtów. Ale lider opozycji Keir Starmer przekonuje, prawie prawica próbuje naprawiać problemy, które sama stworzyła, a podatek uderzy w słabiej zarabiających. To plasterek na krwawiącą ranę, którą partia konserwatywna otworzyła. Jutro nad propozycjami zagłosuje parlament. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec na krótko wracamy do kraju. Były wozy strażackie, syreny alarmowe i wynoszenie poszkodowanych z budynku. W Nowym Teatrze w Słupsku przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji. Zejście z ciągów komunikacyjnych! Ewakuowaliśmy w miejsce zbiórki. Tak się ewakuowaliśmy szybko, że nawet tego nie zauważyliśmy. Ale już jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy bezpieczni. Gdyby taka sytuacja się wydarzyła, wiemy i jesteśmy przeszkoleni, przygotowani na to, że pracownicy, ludzie przebywający w teatrze bezpiecznie zostaną ewakuowani. W ćwiczeniach uczestniczyły 4 zastępy Straży Pożarnej i to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Jutro o tej porze będziemy wiedzieli, kto górą, Polska czy Anglia. Reprezentant kraju sprzed lat, Andrzej Niedzielan, nie kryje optymizmu, jeśli chodzi o środową konfrontację w kwalifikacjach Mundialu 2022. Jesteśmy dalej w grze. Dlaczego nie powalczyć z Anglikami tutaj o punkty? Już pokazaliśmy na Wembley, że jesteśmy w stanie z nimi rywalizować. Jeżeli nie zabraknie nam odwagi, a wydaje mi się, że tak nie będzie, to możemy sprawić tutaj na narodowym niespodziankę. W pierwszym przegranym meczu na Wembley 1-2 nie zagrał Robert Lewandowski. W jutrzejszym spotkaniu trener Paulo Sousa nie może skorzystać z kontuzjowanych Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego. Natomiast selekcjoner Lwów Albionu, wicemistrzów Europy, jest ostrożny przed meczem z Polską. Wiemy, że utrzymanie się przy piłce będzie bardzo ważne w kwestii tworzenia okazji pod bramką. Nasi przeciwnicy są w lepszej sytuacji po 2 ostatnich meczach i zdaję sobie sprawę, że lepiej radzą sobie z piłką niż to, co pokazali Węgrzy przeciwko nam w ostatnim meczu. Nasi obrońcy muszą się więc dobrze starać i muszą być na miejscu. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20.45. Zarówno pod względem wyniku, jak i stylu gry kompromitującą porażkę ponieśli polscy młodzieżowcy w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21. Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka przegrali w Lublinie z Izraelem 1-2. Co za ćwierćfinał turnieju singlistek podczas US Open. Leila Ani Fernandez wygrała pierwszy set z Eliną Świtoliną 6-3. 19-latka z Kanady stawiała opór również w drugiej odsłonie, ale to doświadczona Ukrainka wyrównała po zwycięstwie w secie do 3. Trwa pasjonująca 3. partia. Punkt za punkt, gem za gem młodziutka Kanadyjka pokazuje niesamowity, naprawdę dojrzały tenis. Nowojorska publiczność na korcie Artura Asza szaleje. No i jest 5-5. Wcześniej Rosjanin Daniil Miedwiediew pokonał Holendra Botika van de Zandschulpa 6-3, 6-0, 4-6 i 7-5 i awansował do półfinału. Sport w Trójce już o poranku. Usłyszymy się chwilę po godzinie 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranek zapowiada się przyjemny i taki będzie w sumie cały jutrzejszy dzień, bo najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura w ciągu dnia dojdzie do 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą ponad 20 kresek, przy czym na zachodzie może być to nawet 26 stopni i dużo słońca. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, drodzy państwo. Cieszę się, że jest 8 minut po 23. Mamy wtorek. Dogrywka. Wybraliśmy studio Guillaume Tell we Francji, ponieważ to miejsce ma bardzo relaksującą atmosferę. Tamtejsze warunki są idealne dla naszych potrzeb. Budynek był kiedyś kinem i ma bardzo wysoki sufit, więc jest tam świetna akustyka. Nagrywaliśmy ten album w ten sam sposób, w jaki nagrywaliśmy The Book of Souls. Pisaliśmy piosenkę, robiliśmy próby i od razu zbieraliśmy się razem, kiedy wszystko było świeże w naszych umysłach. Na tym albumie jest kilka bardzo złożonych utworów, które wymagały dużo pracy, aby brzmiały dokładnie tak, jak chcieliśmy. Więc proces ten był momentami bardzo wymagający. Ale Kevin jest świetny w uchwyceniu esencji zespołu i myślę, że było warto. Jestem bardzo dumny z tego wyniku i nie mogę się doczekać, aż fani go usłyszą, komentuje Steve Harris. No i fani mogą od 3 września usłyszeć kolejny, 17 już album Senjutsu formacji Iron Maiden. Ta płyta rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w dogrywce, którą zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dogrywka, która emitowana jest w każdy wtorek od 23 do północy, a w dogrywce Senjutsu, co w wolnym tłumaczeniu znaczy taktyka i strategia. Po 6 latach od wydania płyty The Book of Souls formacja Iron Maiden wraca z płytą długogrającą I my do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy, ale póki co podam Państwu jeszcze namiary. michał.grabkowski@polskieradio.pl dla tych, którzy mają ochotę napisać maila. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Polecam też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Polecam też pewną stronę w kalendarzu muzycznym z dzisiejszą datą. Thank you. To jest gitara, napisał pan Zbyszek, i gitara napisał wielkimi literami. Dokładnie, tak, to jest gitara. Ja sobie od razu przypominam różne rozmowy wśród złośliwych komentatorów muzycznych, nawet w grupach towarzyskich, a propos tego, kiedy skończyła się Metallica. Niektórzy twierdzą, że po pierwszej płycie Kill 'Em All, niektórzy, że po czarnym albumie, niektórzy jeszcze, że może po Master of Puppets, ale nigdy nie zdarzyło mi się usłyszeć, że Metallica skończyła się po albumie And Justice for All. I to ta płyta dzisiaj, dokładnie 7 września, kończy 33 lata. Tak album się kończy, Dyer's Eve. Proszę bardzo, w audycji Dogrywka. Chciałbym, drodzy państwo, aby kalendarz muzyczny pozostał jeszcze przez chwilę otwarty, bowiem o kolejnej dacie, i data w sumie cały czas ta sama, ale o kolejnym wydarzeniu związanym z dniem 7 września przypomniał mi jeden ze słuchaczy, który też bardzo prosił, aby zaznaczyć to na antenie. To pan Arkadiusz z miejscowości Tynwałd. tak, 65 lat dziś by skończył Ryszard Riedel. Ciekawe, jakby żył i co by grał. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję i obiecuję odpisać na wszystko tuż po zakończeniu audycji. Ale jeszcze jedna kartka z kalendarza, jutrzejsza, bo gdyby żyła, jutro obchodziłaby swoje 77. urodziny Mira Kubasińska. Ja sobie kiedyś postanowiłem, tworząc audycję Dogrywka, że będę Państwa zaskakiwał i teraz właśnie chciałem to zrobić. Mam nadzieję, że się udało. Poszłabym za Tobą z archiwum polskiego Big Beatu. Jakby nie było, 14 minut do północy. Wróćmy do, bardzo Państwa proszę, tematu przewodniego naszej dzisiejszej audycji, bo Senjutsu zespołu Iron Maiden na pewno takim jest. We'll be right back. Bruce Dickinson dodaje, wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani tym albumem. Państwo również, czego dowodem są informacje w mojej skrzynce, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Witam, fajny ten nowy Iruś Majden. Właściwie to muszę zwrócić honor, bo myślałem, że sobie nie poradzisz z tymi audycjami, a nie dość, że sobie radzisz, to jeszcze fajnie grasz. Brawo. Brawo, Iron Maiden. Niecałe 82 minuty i znajduje się na nim 10 muzycznych opowieści, długich opowieści. 17 studyjny album Iron Maiden, Senjutsu, który dziś był motywem przewodnim naszego wieczornego, wtorkowego spotkania. Dziękuję serdecznie Agnieszce Łukasiewicz za to, że program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabkowski i dziękuję też Państwu za obecność. Redaktor Wojciech Osowski już za szybą, także wiem, że Państwo czekają na kolejną powieść i kolejną muzykę.